Welcome to Father Colin's podcast. Stay tuned. Tibżax Marija, għax insir tnisser fehdanek u jkollok iben u semmiħ ġesu. Tibżax. Għall-assikurazzjoni tal-Anġlu din ix-xebba ta' 14 sena ħarset lejh u qaltlu hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kentek. Jina nsiba diffiċli forsi għax aħna tant drajna minn meta konna żgħar nisimgħuhom dawn l-affarijiet. Però jekk inti ġiet fajla ta' 14 sena l-età li kellha l-Madonna u tgħidli li rat Anġlu li kelli ma' Anġlu li kelli ma' Spiritu u li qalilha li sessi rom, emnuni ma nafx x'naqbad ngħidilha. Żgur ma ngħidilix ma l-ewwel it's okay qed nemmek. Probabbilment jekk tibqa' tgħidli hekk nitloba tmur għand tabib speċjalista biex naraw x'qed jiġri. U l-istess Ditfajla ta' 14 sena li kienet ta' fil-fatti tal-ħajja. Għax l-injoranza mhijiex virtu. L-injoranza mhijiex virtu. Jekk intomu missier obbligata tgħallem lil uliedek il-fatti tal-ħajja. U jidher ċar illi din ix-xebba ta' 14 sena kienet ta' fil-fatti tal-ħajja sew. Għax meta l-Anġlu dan l-ispirtu din il-vuċi din l-intuition alla ħares insessirhom imma l-ewwel qalklu kif jista' jkun da jekk jien ma narafx raġel, jekk jien ma jkollux rapport sesswali ma' raġel. U l-Anġlu qalilha tibżax. Għax dak li jsir minn fik ħajsir bis-seta' tal-Ispirtu Santo. Issa ovvjament inti tgħidli ma kif nista' nippruvada bix-xjenza bl-erf umal. Ma nistax nipprova le. Jien ma nistax nipprova li tfajla mingħajr ma jkollha x'taqsam ma' raġel jista' jkollha tarbija, speċjalment dak iż-żminijiet, mingħajr jibda intervent mediku. U jkollha tarbija mingħand Alla. U li liben li jkollha ikun jissejjaħ bin Alla. U bi prova ta' dan l-Anġlu Gabriel li din ix-xebba ta' 14 sena Marija Alla u bħala prova Eliżabetta li hija xieħa anzjana mhux suppost ikollha tfal ser ikollha iben u li l-qudiem isemmih Ġwanni bħala prekursur bħala dak li ġie qabel Ġesu biex jurjulna. Xi kif nista' jiena napplika ħalija din l-istorja li għadna kemm smajna. Din l-istorja li tkiju kellek tajda l-Bormliżi tarhom bidmuħ fajnehom. Għax għalihom l-Immakulata Konċezzjoni hija festa enormi. Festa li ħadd ma jiddubita. Imma jiena li nikkonkludi għalija fil-festa bħal din huma żewġ affarijiet. L-ewwel net, Nistejn inkun bħal Madonna, nistejn inkun immakulat, ikkonċepit immakulat? Le. Le. Allura xi tfisser għalija illum l-Immakulata Konċezzjoni? Intom tafu li Fader Kolbe li bata ħafna taħt in-Nazi kien devot ħafna tal-Immakulata Konċezzjoni. Meta kon nażar kienu jtuna domna apposta tal-Immakulata Konċezzjoni konna nilbsuha. Minn minnkom ara l-istorja tal-Lurd, jew kien Lurd, il-prova li dik il-vuċi kienet il-Madonna hija għax qaltilha dik it-tfajla ignoranta mill-punt ta' vista uman. Ignoranta. Qaltilha Je suis l'Immaculée Conception. U di ma femmitix. Ma femmitix. U marret tajt l-qassis, il-kappellan tagħha, għalla min qaltlek li din il-mara? Qaltlu li hija l-Immakulata Konċezzjoni. Ista niżgurakom qasbis kien qed taf x'qed tajt. U kien dak il-mument li dak il-qassis, dak il-kappellan, beda jemmen li dik id-dera tal-Urd tista' tkun vera l-Madonna. Allura l-applikazzjoni ta' din il-festa għalija personali meta ngħid xi tfisser Immakulata Konċezzjoni għalija, l-unika ħaġa li nista' nifhem illi biex jien inkun immakulat jiena nkun mingħajr makula, mingħajr teba, bil-Latin makula tfisser teba, mingħajr dnub. Nista' nkun immakulat permezz tal-imħabba. Għax meta jiena nħobb inkun qed nasal biex ninsa li l-nifsi u nafda fis-saħħa li Alla jagħtini biex inħobb dik il-persuna li quddiemi. Iva jiena permezz tal-imħabba nista' nsir bħal Madonna Immakulat. It-tieni. Il-Madonna kella dik il-virtu li najdula il-virtu tal-fiduċja. Fiduċja. Għaw min jgħajt iktar ma jgħaddi żmien, forsi qed insereha kien, tibda ma taf dal-ħadd. U tibda tgħid kulħadd għandu l-aġenda tiegħu u min jgħidlek iħobbok mhux bil-forsek, u min jgħidlek jieħu interess fik mhux bil-forsek, u min jieħodlok bidejk jista' jkun dik il-persuna li tixtieq. Tixtieqlek taqtalek idejk stess. U forsi iktar ma nikbru fleta dik il-fiduċja li kellna fil-bnedmin tibda tiġi ttestjata. Bħalma ġiet ttestjata fil-ħajja tiegħi wkoll. U naħseb anke f'ħafna minnkom. Imma jien naf kif titlef il-fiduċja. X'imdaqgħet tista' ma tagħmel xejn u xorta tintilef il-fiduċja. Aħseb wara jekk emilek, l-imġiba tijek, il-klim tijek, jew il-nuqqas ta' klim tijek, jistajjat l-impressjoni li mux ta' minja f'dak. Mux ta' minja f'dak. U biex dik il-nuqqas ta' fiduċja tarġa ta' kwista, tittaħdem ħafna li. Tista ta' tarġa ta' kwista, ma tittaħdem għalija. Tittaħdem għalija. U naħseb allura anke t-tieni messaġġ fil-festa tal-lum hija li din il-fiduċja hemm bżonn li l-ewwel qed ikolli fija nnifsi. Għax jekk jien m'għandix fiduċja fija nnifsi ma jistax ikolli fiduċja fl-oħrajn. Jekk jiena ma nħobbx li l-nnifsi kif jien biex sabiħ li kraħ tiegħi. Mhux sabiħ biss għandi, għandi sabiħ mela le u ħafna. Imma għandi wkoll ikra, għandi wkoll il-limiti. U naċċettom. Naċċettom bħala bniedem. Meta jiena nħobbli li nnifsi kif jien fil-verità, u mbagħad meta nara d-difetti u l-limiti tiegħek, naċċettom ukoll. Inkella jekk jiena niġġudika li nnifsi, نتجدك وكل ليلك وللكل مين وديفرس مني الكمباسيوني المزيريكوردي تعالى الحنينة تعالى المدرية تعالى نستبس نوريا يك بحال مادونا عندي دان الفيرتو تالفيدوتيا تراست تالفيدوتيا فيا نفسي وفي الناس تمادواري قبل ما جيتوي كنت تعمل قديسة ام انت الهانديكاباتي رهان الجديد رهان الجديد ام تشنترو تانيز ببزونيت سبيتشيالي وجيلي عيدولي امور امك امور تمك اللي مقال وريتو مرماو كريسمس تريس رجالي كانت في اتموسفيرة تلميليت اما كين كونتراست داك اللي كنت تنرى بينيا وهوت منهم اللي كلمتهم قبل وقالوا لي هارس خي دان المليت فيرويك راحتا دان المليت الرجل ما يكلمنيش الرجل اسمي ما نزيستيش عليه دان المليت تلفت الشهادة زيستا الفاميليا اللي لول دربة لسنة دو مليت من عيرو من عيرو البابا وبتيت نندونا اللي ديفرسي نيس اللي نيجوا الكنيسيا الكم هن يفرخوا بالرجالي بالفستي إما ينقص شهاجة وداك اللي ينقصوا دين الفيدوتيا دين التراست فيا نفسي والأول الأول في الناس تالفاميليا تي اي ستاس في الناس تالفاميليا تي اي ستاس إيفا دان المليت هاي كله سنس ويأتي سنس لهايتك يك بلينونا تالا جسو يتولد فيك تكمبرا ميها وبش تافدا إزيك لك نفسك ويكون لك الكوراج لمن كي يتبطي تياك من كي الجوديتسي تحت تيهور من كي الجوديتسي والبريرة اللي بنيت بينك والرجل تياك بينك والمرة تياك بينك وطفال تياك بينك والممبر تالفاميليا تياك بينك ومسيرك وامك والممبر الأخرى تالفاميليا من كي يدك كله تحلل الجسو لبرمتس تياك برمتس تياك مش تحب ما تور اللي تحب البرسونا اللي قديمك يكتمل دان المليت سيكون فرامنت مليت جديد ومليت صبيح إن كلا يكون بس فولكلور.